إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ما شاء الله تبارك الله، أين وصلنا؟ ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه أوسيو، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. جانة لسومة هي عبارة مستاره لا تلتج بهذه فايدة باز نوسيان ومستاره na tulisoma jana kwamba iliyothibiti ni kufuta kichwa chote, na imekuja sifa mbili. Sifa ya kwanza ni sifa iliyotajwa katika maneno ya mtunzi, qala masaha bi muqaddami ra'sihi, kuanzia mwanzo kichwa chake aliweka vidole vya viganja vyake katika kichwa chake. Thumma dhahaba bihima ila qafahu, mpaka mwisho. Thumma raddahuma, kisha akavirudisha. Ila almakan, katika sehemu ambayo badaa minhu, ameanzia. Wazi hali sura. Sura nyingine anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam tawadda famasaha binasiyatihi. فمسح عفوا كنا رواية نجينا من وسلم توضأ فأقبل بيديه. هي رواية نهي سيجتاج وهذا أقبل بيديه. الإقبال إن كجا كتوكا نيوما كويندا مبيل، لكن اللي يتاج وهافا ذهب بهما إلى قفاه، أمي بليك مكونوات ينفق منشه إشا كيروديشة تينا منزوني. لكن رواية بيلي فأقبل بهما، فأقبل بهما حديث كتك عمدة الأحكام، فأقبل بهما لإقبال نفوتك منشو وأدبر كيشك يرديشة. هذه صفة يا بيلي، صفة يا بيلي. صفة يا تات مسح بناصيته، الناصية هي سهم، معناه كالياتش هي سهم موازي، لكن كتك سهم ليباكي لكونا كلام بشاكي. وعلى العمامة نجو يا كلام بشاكي، هذه الصفة فيها مثبتة في السنة. مقبلي أنا المسح مرة موجة تلسيما مثبتك وفوتك وناني. هنا رواية مثبتك كسنن أبي داود، nilitaja sahaba alithibitisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alifuta kichwa chake mara moja katika sunan abi daud. Huyu sahaba ni nani? Wenye kumbukumbu. Naam, Muhammad Ali bin Abi Talib. Ahsant, jitahidi kukumbuka. Kama ukumbuki, andika, kwa sababu ukiangalia mara kwanza mara pili baadaye inashika kichwani. Na masahaba wote walionukuu sifatul masih, sifa ya kufuta, wote mitaja sifa awala ni ta'mim, kufuta kichwa kizima. Thani ya jambo la pili maratan wahida, mara moja, sifa iliyokuja. Illa al-imamu shafi. Nini dalilu al-imamu shafi? Ustaz, nipe dalili moja kati miongoni mwa dalili al-imamu shafi, Allah mrehemu. Al-qiyas. Kwamba haya nisema mara tatu. Allah ametaja katika aya thalatha marat, imekuja fil hadith, katika hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini aya imekuja ya ayuha alladhina amanu qumtu bil salati na salam, hakuna draw kabisa. Angalia hapa kitabu hakiachu ya hapa, kuna mawaya, kuna mifuko. tayari ya. Kwa hiyo dalili yake kwa sababu imekuja katika hadithi tatu tatu katika viungo vyote, basi kichwa ni mfano wake. Dalili nyingine ustadhi, miongoni mwa jitihada za Imam Shafi ametaja dalili nyingine katika kumbukumbu. Unakumbuka tulitaja ushahidi fulani kwa Imam Shafi alikuwa na utumia na hey, alba anasema alba litabiid, yani alba maana yake ni baadhi. Wamsahu bi ruusikum, anasema bi baadhi, ndio maana hata ukifanya hapa, hata ukifanya hapa, ukifanya hapa, kwa Imam Shafi nasema. Lakini sisi tunachukua ile kuja kwa masahaba wengine, Allah anasema imsahu bi ruusikum albal lilsaq. Lilsaq maana yake kugandisha hivi mikono yako, viganja vyako, kwa ajili ya kupitisha viganja vyote katika kichwa chote. Ya basi, yani mathalan kama mtu atasema mimi nachukua msimamo wa Imam Shafi, tutamwambia lakini Imam Shafi siku kiyama akiulizwa anacha kujitetea. Lakini pengine yeye hadithi hizi hazijamfikia, hazijabainika kwake, hazija, yani ana hoja zake, siku kiyama atajitetea. Lakini wewe ulisikia kwamba Ali radhiallahu anhu katika sunna Nabii Daud anasema tawadda anna sallama masaha bi rasihi maratan wahida, na masahaba hao wote walielezea sifa za wudhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, haukutaja mara tatu. Tayeb, leo tunaanza na wapi? Sehemu gani leo? Thumma yadkhulu sabah yadkhulu, mimi ndiko hapa yadkhulu, la si yadkhulu, weka dhamma juu ya liya. Alaykum assalam wa rahmatullah. Yud khi aliya juu yake dhamma, wadal yani haibadilishwi, kuna sakna juu yake ha? Wal kha unaiweka chini yake kasra, yud khi, wal lam juu yake wayamsaha thumma yatamadmada thumma yaqula thumma yaghsila, an yanwi ma'tuf ala an, na'am, thumma yudkhila ha thumma la yudkhilu, andika dhamma juu ya lam, yudkhilu sabahatayhi, hizi zinaitwa sabahatayn, sabaha واضح لماذا لانها تسبح الله ويوكمتاج رسول الله ها متكوز الله تسبيح لكم متكوز الله يسمى سبحان الله يتكسيك الله هذا تسبيح هذا تنزيه هذا تعظيم هين دليل التسبيح اشهد ان لا اله الا الله واضح اي سباحه انا اي سباح unaviingiza viwili katika wudu na sehemu ya pili wapi muadhin na katika adhana, sio kwa kimoja tu alafu la niwe yote fi simakhai, simakhai hizi tundo mbili zinaitwa simakh, udhunaihi si simakhai na hapana achana nayo sima khai udhunaihi, katika tundo mbili za masikio yake, wayamsaha la qul wayamsahu yamsaha yamsahu la bas yote ni sawa, zote zinaitwa sababa na sabaha ha? Ila mimi nashangaa kwa sababu kwenu naandikwa sabahataihi, sababataihi. Unajua kwa nini naitwa sababa? Kwa sababu ukimtoka wewe wewe sio mtukana eh lakini ipi bora atasbih au kutukana asab tasbih aula adhikr aula sabahataini yote haya inatumika sabaha sababa ويمسح بإبهاميه ظاهرهما na anafuta kwa hivi vidole viwili vidole gumba dhahiri ya nje ya masikio yake kwa maana hivi vidole sabahataini vinaingizwa alafu anafuta vidole vyake kwa nje hivi wazi kuna sifa nyingine ushaikuiona katika maisha yako zinatumika kwa watu unajua watu wana mengi sana haizingatiwi قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا كيش ناوشا ميقوياك ميويلي فموجنا الكعبين بفندو بيويلي مفوبا ميويلي لجتوكيزا كتموشوا موندي يقال كعبان أي عظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم يفندو بيويله في بمبين فموجة مع يعني فموجة أنا فوق جوياك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين ساوى فموجة ونفندش انفق جوياك ثلاثا ثلاثا مقوة كلية مرتات نمقوة كشوت مرتات طيب لو توضأ مثلا متواضع مرة موجة موجة كونزية موانزو فقا موشو هل يصح يمثبيتي عن عثمان أمتواضع مرة مبيل مبيلي أستاذ يصح نعم مثبيتي عن أبي هريرة مبيل مبيلي وكذلك وشانغانيا يمثبيتي لكن كتك حالة موجة النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة اللي تواضع اللي ففيك كتك ميكونو ياكي غسلهما ميكونو غسلهما مرتين ألف سيم زنجين زوتي نتاك ميكونو مرمبين أنقالي الحديث كتك عمدة الأحكام Nini sasa hivi kwa sababu ni muda mrefu sana nahisi kama na sikika nimechanganya lakini hadith katika umda ya ahkam katika wudu kuna riwaya hii itasaidiana insha Allah idhan alghasl hukm yake abu yusra hukm ghasl arrijlain sunna au wajib au fard فرض أيوة ونتفوت بين الفرض والواجب يا محمد سواء حكون تفوتي تفوتي الفرض أحلى درجة يعني فرض الصلاة أحلى من الأمر الواجب الأمر الواجب كويلي ملازمشوة لكن هيفناني كتك درجة الفرض الفرض من زيد أعلى قال هذا كنين أدلة زوتي زي ميكوجة كتك هي الصفة حديث عثمان رضي الله عنه ملي صومة كتك صفة الوضوء سيمي تكيس الوضوء كتك عمد الأحكام تياري حديث عثمان رضي الله عنه حديث تفوتي عن ابن عباس حديث عن ابن أبي طالب حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه هي زوجة زنثبتيشة متوى سلم لتواضع مرتات مرتات كذلك غسل اليدين لابد من الاتمام لابد من الاكمال يتميزه وضوء خاصة كتكي الزهيم والله مرة نينجي سيستنا سوهاو هاسا هاسا وكتاك كواهي ركعة الإمام مثلا ونيزكم بس سيد الإمام ونيلكيه كركو نويه ونيلكيه كتكوش مرة نينجي تنسهاو يسيبه بسجين وقلون نتمي صلى الله عليه وسلم نسيما ويل للأعقاب من النار كوانين ويل للأعقاب سيكون بني ويل عذاب كو اجل بسجين لا بل كو اجل الى سهم وتكانا كو يسهاو هي سهم فسا ايلي واتو سيسهاو يمشوك حكم كالي قول زيتو سانا توقم تومي صلى الله عليه وسلم كفيقة كتكي هي سهم كو حاضر كو مكين سيكون موجة ميمي هيزي هراكة هراكة كفيقة كوني صف يوتي كو اجل كواهي ركول سسا نركول الحمد لله نميواهي natizama tu inaonekana wazi wazi kwamba mimi nimeiacha. Sasa faida ya haraka nini? Sisi ni wanadamu. La. Basi nikachukua somo siku nyingine hasatan ukiwa na haraka hakikisha hii sehemu baada ya kumaliza wudu tizama nyuma. Alafu unaendelea. Wala hakuna haja kuikimbilia sala. Mtume alayhi salatu wassalam anasema النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسمى متومي بورك سمى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة بندم تكبوا إليكيها صالة فلا تأتوها من سيني صالة وأنتم تسعون هل يكون منا؟ منا كمبية سي لازم أكو كمبية حتى كواندك وسفيدك وكاسي ألا هنا فيك الرحمن الرحيم كراءها كتوكي بزول لا وأتوها وعليكم الوقار نا nendeni kuelekea miondee sala hali ya kuwa juu yenu waqar utulivu wasakina. Kuna mmoja aliyesoma akasema wasikina na kisu yuko mashekhe anatuambia la takun sahafia yani ukisoma unabadilisha alfahamu ukibadilisha alfahamu unabadilisha maana sakina utulivu na kwenda kutembea taratibu ina hikma yake. Hada akmalul wudu, huu ndo wudu uliokamilika alladhi fa'alahu, ambao aliufanya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alwudu alladhi kamula albidaa. Kuna sunan hazijatajwa, kuna sunan hazijatajwa fil hadithi. Nani anatutajia? Nani nakumbuka sunna hatujaisoma katika sifa hizi ambazo zimetangulia? Mimi naanza kwa sunna moja, albidaa bil yamin, albadaa bil yamin. Albidaa bil yamin, kuanza kwa upande wa kulia ni sunna. Qala alayhi Aisha radhiyallahu anha, anasema kana an-nabiy, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yujibuhu, inampendezesha at-tayammum, kuanza kwa kulia, fi shanihi kullihi, katika mambo yake yote, fi tanaulihi, katika kuvaa kwake viatu, wa tarajjulihi, na kuchana nywele, anaanza kwa kulia, wa fi tuhurihi, na katika kutawadha kwake na tahara yake, wa fi shanihi kulli, na katika mambo yake yote. Mtu nakumbuhi sunan wudu na mustad ahsanta, lakini mitaja siwaka laula an ashuka ala ummati, laiti nisingiweka uzito juu ya umma wangu, ningiwaamrishwa kupiga mswaki kabla ya kila sala. Kuna riwaya kabla ya kila wudu. Ahsante ustaz. Kuna mtu anakumbuka sunna nyingine? Uhai wa elimu ni kukumbushana. Usikali darasani bila musharaka. Takhilul asabi' fil wudu pia min mukammilati al wudu. Wama la yatimu alwajibu illa bihi, ukamilisha wudu si wajibu vile vile. Vitu kama hivi lazim, nano uwezi ukatawadha ukaacha hizi sehemu bila sana. Changia shek. Naam, hii si ya kwako. Lingine, takhlilu lihya, japo umetajwa kwa mtu ambaye kama nani Abu Suleiman kidogo kwake ni sunna. Hapa hakuna mtu kumwambia wajib ambao mashaallah hapana, wote hao ni sunna. Kadhalika min sunan alwudu. Naam ustaz. Tabla ya wallahi kweli, lakini kauli nzito sana, sijui umeitoa wapi. Mimi niliacha makusudi jana. Baadhi ya ulama wanasema ukitanguliza almadhmadha na alistinshaq kabla alwajh la bas. Wanasema kwa nini? Kwa sababu tartib katika hii sehemu ni sunna, hii yenyewe ni sunna. Ukitanguliza kabla alfardh la bas, lakini alawla khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadi ya Mtume sallam na uongofu wake na utaratibu wake katika wudu, alikuwa anatanguliza kusukutua na kuingiza maji katika pua kisha kuitoa. Istinshaq na istinshaq na istinfar. Nataka kusema istinfar hadha akmal alwudu. والفرض من ذلك ان يكون فرض katika wudu an yaghsila marratan wahida, nikosha kiungo mara moja, zaidi ya mara moja, mbili tatu, hadha sunna. Imithibiti katika hadith ibn Abbas, hayachukua hii faida. Imithibiti katika hadith ibn Abbas, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametawadha mara katika sahih al-Bukhari. Hadithi ibn Abbas katika sahihi al-Bukhari, Mtume alitawadha mara moja. Hadithi kutoka kwa nani? Ibn Abbas katika sahihi al-Bukhari. Unaichukua dalil, unaichukua hukum kwa dalili yake. Ukiulizwa sema mithibiti an ibn Abbas al-wudu mara moja. Na imithibiti vile vile katika Bukhari mara mbili kutoka kwa Abdullah ibn Zaid. عبد الله بن زيد في البخاري مرمبيلي نمرة تاتو في زي عن عثمان نو صحابة ويجين هذه رواية ذاك يجين. أها أستاذ مرموجة موجة بتوقع كواناني أستاذنا كوليزا ابن عباس رواه بلو نوقوفا ها ابن ماجه والله سيكمتاج ابن ماجه شيخ بيبي رواه البخاري سوا نمرن بلي جيراني yake katika Bukhari, lakini kutoka kwa nani? Ahsan Abbas مرن بلي ابن عباس موجة بلي جيران أستاذ أبو هريرة توافين دقيان أبو هريرة تنجم تاجة له. نعم أستاذ أبان كيونا الصورة يا وسواسي نجوا غويون دورة في كامل. نعم أستاذ أحسنت. عبد الله بن زيد الأنصاري هنا عبد الله وويلي موجة anaitwa Abdullah bin Zaid ibn Abd Rabbih. Huyo alikuwa ni muadhin ha, na Abdullah ibn Zaid ibn Asim huyo ni mwingine al-Ansari, wote ni maansari. Huyo alipokea riwaya al-wudu sawa, aliota riwaya ya al-wudu al-adhan. Anaitwa Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih ibn Abd Rabbih. Tofauti baina ya huyu na huyu, majina ya babu. Huyu wa hadithi ya wudu, babu yake anaitwa Abdullah bin Zaid bin Asim. Na huyu wal adhan, Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih. Na kama nitakuwa nimekosea, nitakwambieni kesho, kwa sababu saa nyingine binadamu nachanganya baina majina, huyu Asim huyu. Lakini hivi شيخ إسحاق نعم. ما هو الدليل نين دليل يكون غسل اليدين فرض ما هو الدليل ستنسلم كوشة ميقوني فرض أو سيو دليل ياكي الآية طيب الآية ينسلم فرض الله سبحانه أمريشة يا أيها الذين آمنوا إنم لواميني إذا قمتم إلى الصلاة فإنهم تكفوا سمامك وجل يا صالة أكتج الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الأرجل معطوف على الغسل والمعطوف على المنصوب بمنصوب ساسا اليامريشا وكوشا ميقو أمري آية هي جسيمة فرض sasa hii neno la fardhi tumlipataje acheni kuongea wakati wa darasa au nitasimamisha darasa kwa ajili yako wewe nitakwambia uje toa darasa hapa ehe ma huwa hii ibara ya fardhi ili tukilipatikanaje wewe umesema fardhi afadhali ungeniambia wujubu wajib ah neno la fard wao wanasema furudhu alwudu fardhi za wudu na sisi tumesema alfard a'la min alwajib haya alijma' ndio istilahu alulama mkusanyiko wa umma mkusanyiko wa islam wote wamekubaliana ya kwamba kuosha miguu ni fard isipokuwa hao jirani zetu hao hawapo katika ijmaa walhamdulillah siku hizi hawashughulishi kwa hayya ala khairul amal ashhadu anna aliyan waliyullah wallahi wamepumzika tunamuomba Allah waendelee na mapumziko yao ah ash-shia wa al-mash wa yarawun mash ar-rijlain hawakubali ndio maana ahli sunnah wal jamaa wameliingiza swala la المسح على الخفين ها وفي في في في كتب في كتب العقيده وانا اسمع وامسحوا برؤوسكم وارجلي الله اللي يسمع وامسحوا برؤوس الباء حرف جر الله لم تيلي وانا اولى الباء وكيونا ب لازم نينو ambao litakuja baada yake linakuwa ni maksur kuna kasra chini yake biru'u si sasa inakuwaje wa arju la wanasema hao wahadida kwa nini siwe wa arjuli ikawa ni kufuta kichwa na miguu tunaambia an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ndo mfasiri wa aya sio al-Khumaini ah wala ayatullah wala hadithu nani an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-mufassir alifuta kichwa chake alipofika katika miguu akaosha miguu yake tulijua sisi kwamba al-aya bil-fath kama ilivyokuja lakini wao yaqrauna al-aya bil-kasr wanasoma kwa al-kasr wamsahu biru'usikum wa arjuli khalafu al-muslimin khalafu al-ijma' na mtu ambaye ana khalifu al-ijma' tunamwambia لا يضر ولا ينفع ترى كم بهيوكو خلاص نعم ها معنى ما نقول تا مو ابن عباس موجة وعبد الله بن زيد بيلي تات حديث عثمان اي حديث عثمان نها wote wamepokea hadith kwa tatu tatu pia eh kuna riwaya zao alhamdulillah naam dalil katika alquran aya katika suratul maida angalia suratul maida aya namba ngapi namba 6 namba 6 aya namba 6 sasa kwa nini sisi tulisema fardh kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنين هذا الصحابة والصحابة نقبل يوم متى صلى الله عليه وسلم ومفني هيبي غسل الرجلين كوشا مبو سكفوت كما هو فني مشيع لا طيب والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة ويزيد مرة موجة إن كون سنة الحمد لله إلا كنا بعض العلماء وميونا يكره مخالفة الأعضاء المكروه كوشا مرة موجة هي مرة مبيلي أو هي تا هي ما هي سه مرتات وهي سه مرموجة والأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم للأكمل وكتواضع جرب كتواضع فيونغو فيوتي مرتات تات أو مبيلي مبيلي أو موجة موجة واضح وسبب المخالفة يمكوجة كصورة واحدة ما ينفهمك الله أعلم الميانغو ندوغو سانو لكن يمكوجة رواية موجة كتك غسل الجنابة alipofika katika mikono yake akayosha mara mbili sehemu zote ni mara tatu ila mikono yake na mtahakikisha utaangalia katika umda tul ahkam tukumbushana kwa hii hadithi baadhi wa ahli ilmu sema la yukra kwa sababu imeshathibiti lakini khairu alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni alakmal wa an yurattibaha ala ma dhakarahu Allah ta'ala na ipangilie alghasl au viungo vyake kama ilivyotajwa katika kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya aya ya ayyuhalladhina amanu eni mliwaamini idha qumtum ila salati ulikuwa unaulizia aya inakuja pindi mtakaposimama kwa ajili ya kusali faghsilu wujuhakum alianza kwa kuosha nyuso basi osheni nyuso zenu hadha alfardh alawwal fardh ya kwanza wa aydiyakum na mikono yenu ila almarafiq pamoja na marafiq ni fardh ya pili وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين كيشا كتاجا كفوتا كيشوا كذلك نفرض المسح وارجلكم الى الكعبين نميغوينو pamoja vifundo viwili هذا هو الترتيب ولمادام الله سبحانه وتعالى ميپانغليا هيفي لازم تروفاتا ميپانغليو الله تبارك وتعالى لذلك اجيتانغوليزا مثلا sehemu ya kushoto katika mkono wake wa kulia kabla ya mkono wake wa kushoto mkono wa kushoto kabla ya mkono wake wa kulia nini hukumu ya wudhu wake ni sahihi la la ya sahihi wa hadha qawlu al-imam ahmad wa qawlu al-imam ash-shafi'i madam wewe ni mupesi katika kuandika na Allah amekujalia si vibaya kuandika hivyo fulani fulani qal kadha hadi faida utaipata wapi kwa sababu huwezi ukakumbuka unasahau kauli Imam Ahmad na kauli Imam Shafi'i lakini kuna baadhi ulama wamekwenda kwamba msimamo huu hii tartibi yake na mipangilio yake si wajibu qalu laysa biwajib lidhalika nahnu naqul la al-Imam Malik na ashabu ar-ra'i kina Abu Hanifa na hawa wanasema si wajibu al-Imam Malik لا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تأمريش بالترتيب لكن واو ونسيما الله سبحانه وتعالى أمريشك وكوشا ذيونغو وعطف بعضها على بواو الجمع قال وأغسل أرجلكم وكذا وكذا غسلوا وجوهكم وأيديكم فنسيما هذا نكفني عطف جملة سنتنس ukaifuatisha kwa sentensi iliyotangulia hadha maana yajuzu at-takhir yajuzu at-takhir qulna kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam hajafanya takhir na yeye ni sayyidul khalqi wa afdalul khalqi wa a'lamun nas ni mjuzi kwa billah subhanahu wa ta'ala kuliko watu wote ingekuwa ni jaiz wala ba'sa katika hilo si wangefanya sallallahu alayhi wasallam ni ishara na dalili ya kwamba inajuzu takhyir la wa alqawl as-sahih bi idhnillah wujub at-tartib qala wa an la yafsila bainaha bi fasilin tawilin urfa yani asitenganishe asiache nafasi baina ya kiungo cha kwanza na cha pili kwa fasil yani nafasi fulani عرفا العرف كيفي قال كي كوايدا huyo katika kusimama kwake katika hii nafasi iliyotumika katika hii hali wudhu wake inakuwa haujakamilika. Wazi? Wa baadhihum qala mathalan unipigie simu mimi nimekuniku katika wudhu nimefika katika kuosha mkono wa kulia mara ukanipigia simu nikaipokea simu wa alaykum assalam alhamdulillah kadha kadha kadha kadha mpaka jaffa al-udhu alladhi qablahu hii sehemu maji yake tayari yameshafauka. Qalu hadha la yasih. Kwa nini? Kwa sababu ile nafasi iliyotumika mpaka maji yamekauka na yote. Lakini kama maji hayajakauka anaweza kaendelea na udhu wake na akakamilisha udhu wake. Wazi? Na lakini unasema baadhi wao wanasema urfan akisimama kidogo tu mara alhamdulillah ha inshallah inshallah خلاص akaendelea. والله تعالى أعلى وأعلم. vile vile masuhu rasi kufuta kichwa chake asikichirewesha kichwa mpaka yani kabla hajafika katika miguu yake mpaka maji yale maji yaliyofutishwa katika kichwa chake yakakauka. Tunamwambia la usiendelee tena labudu min al-i'ada anarudi tena katika mwanzo wa wudhu. Kwa hiyo labudu min al-wudhu ni miongoni mwa shurutu al-wudhu nini ya ikhwan? Unakumbuka shurutu al-wudhu? Ha? Inaitwa nini? Al-muwalah. Ha? Al-muwalah. Al-muwalah maana yake usiache nafasi baina ya kiungo na kiungo. Tartib wal-muwalah. Bihaith la yanbani ba'dahu ala ba'd. Yaani wewe ukiacha kiungo cha kwanza na maji yake yamekauka ukaja ukaosha hujajenga cha pili juu ya cha kwanza. La bud an tabni ala ma. Maana yake ukishakamilisha hapa maji tayari unaingia katika sehemu ya pili. Ukiingia katika kiungo cha pili umejenga cha pili juu ya cha kwanza. Lakini ukasimama mpaka maji yamekauka au mpaka maji ya kichwa yamekauka unataka kuendelea kuosha miguu yako haijengeki hii nafasi ya chini haihesabiki baada ya kichwa. Umetenganisha mpaka imepatikana nafasi fulani baina ya udhu ya kwanza na udhu ya pili. La bud ni lazima min al-i'ada unarudia tena. Tuko pamoja? Ndio maana nasema la yambani yani haijengeki. Haiendelei udhu ya pili kiungo cha pili baada ya cha kwanza. Wakadha vile vile kullu mashturitat lahu almuwalat kila jambo ambalo linahitajika ndani yake swala hili la muwala ha unafululiza usikatishe usitengeneze nafasi fulani la budda min almuwala. Nani nakumbuka mfano mwingine unahitajika ndani yake almuwala na usipatikane nafasi. Ustadhi anakumbuka? Kuna mtu anakumbuka? Al-adhan. Al-adhan. Labud min. Basi yosema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nafukanyamaza uko napokea simu au anachughulisha kwa jambo lolote na watu wananyamaza, mbona kama nyamaza? Alafu anakuja anarudi anasema hayya ala salat. La, labudu min al-istirsal, aendelee. Mfano mwingine, kuna baadhi ya ibadati mimi imenitoka. Siku moja nilikuwa darasani hivi nimeuliza baadhi ya ikhwa umetaja Allah ya Rabbi. Nimeacha kitabu changu, nilikuwa nimeandika ndani yake. Namkumbuki. Atari ya la, katika jambo ambalo ni kwa. Atari ni sunna. sisi tunakusudia katika alwajibat alfurud na inakuwa katika sharti alwajibat au alfurud ni lazima kuna sharti almuala shekhe sahab unakumbuka muala ni mfano mwingine katika vitu ambavyo vinahitajika ndani yake almuala yani kiasi kwamba ukiacha kidogo ili alamal haikubaliki mpaka urudi tena na Muhammad مثلا تسفني جتهادا باوي نطوين جيمس ان شاء الله ممن تريك علامة فهلا فتنفني مراجع tumemaliza kuna swali hapa naam atatini tunaona mambo ni wajibu sasa ikiwa mtu mfano amenai kwa kauli sahihi hapa kasao kicho akakumbuka muda ule ule kwa sababu ya kwanza anarudi la wakati mjio na wakati gani unaanza kama maji yame kwa sababu hapa bado kuna uwezekano wa kujenga udhu juu ya udhu. Unarudi katika uliposahau alafu naendelea. Unarudi katika hii sehemu. Unaosha tena. Alafu unaendelea kwa baada ya. Lakini kama tulivyosema lazima unahakikisha kwamba ile sehemu ile iliyotangulia kabla yake maji haja. La. Hadithi imekuja. Mtume صلى الله عليه وسلم anamwambia yule sahaba Talha ibn Ali, "Baligh fil istinshaq." Wal istinshaq katika lugha maana yake idkhalul ma'i fil anf. Ni kuingiza maji au jazibul ma kwa kutumia pumzi nafasi unavuta maji ila ukiwa katika saumu wanasema hii inasaidia kutoa kama kuna uchafu au vumbi wakati wa kupuliza wakati wa istinthar wapi lakini ukitia vidole hapa maji hayajaingia ila hal wudhuuhu sahih au si sahih inategemea misimamo miwili ustadi tusomisha madarasa kwa ajili yenu inategemea misimamo miwili wale ambao wanasema almadhmadha wal istinshaq wajib wanasema lazima aihakikishe kwamba maji yameingia bila hivyo napata ithna je wudhuuhu sahih si sahih wale ambao wanasema sunna nasema la basi lakini wale ambao wanasema wajib inshallah alama wanasema wudu haukamiliki hili swala haliko kwenye wudu au basi ungeacha mpaka miongoni mwao basi inshallah saa mbili bismillah sasa na wakati wa sun hadith nasema illa an takuna sa'iman isipokuwa ukiwa katika saumu usifanye unaingiza juu yani sio juu juu chini chini ya Allahu akbar Allahu akbar